एतेन सम्यक् ज्ञानान्तरमेव शरीर पादाभावः सम्यक् ज्ञानवतोपि चेत् पूर्व विपरीत प्रत्युत्पद्यते सम्यक् ज्ञाने भी अवसरभाग शास्त्रार्थ विज्ञानादो प्रवृत्तिर असमंजसा स्यात् सर्वंच प्रमाणम अप्रमाणम संपत्ति वो भी है भाई यदि सम्यक् ज्ञान के बाद भी अद्वैत अनुभूति के बाद भी आप मान रहे हो पूर्व उसके विपरीत प्रत्यय रहेगा और सारा व्यवहार करेगा वो सब कुछ चलता है पर तो सम्यक् ज्ञान में अविश्वास और शास्त्रार्थ विज्ञान आदि प्रवृत्ति नहीं होगी सर्वंच प्रमाण अप्रमाणम से सारा प्रमाण अप्रमाण हो जाएगा आपत्ति प्रमाण अप्रमाण और विशेषण उपपत्ति है क्योंकि प्रमाण और अप्रमाण में कोई अंत ही नहीं रह जाएगा ये समस्या इसीलिए एकत्ता अनुभूति के बाद में भी उसके अंदर कुछ भी परिकल्पना करोगे स्वीकार करोगे वो उचित नहीं होगा अज्ञान और अज्ञान ध्वंस है तदुत्थ मिथ्या ज्ञान से विशेष बाई दत्ता न विदुषो रागादी उपपाद्य आगे ना स्पष्ट बता रहे हैं कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ध्वंस हो गया इसे तद उत्पन्न मैंने अज्ञान से जन जो मिथ्या ज्ञान था सविषय सब कुछ बाहित हो जाता है इसे न विदुषो रागादी उपपद्य इस प्रकार से उपपाद्य निश्चय करके युक्ति से सिद्ध करके ज्ञानात् मोक्षे तनु मात्र हित्व भाव पते ज्ञान की उत्पत्ति होती जन्म मात्र ना ज्ञान का जन्म उत्पत्ति होने मात्र से शरीर में मर जाना चाहिए खत्म अविद्या नष्ट हो गई ना अज्ञान नष्ट हो गया अजीवन मुक्ति व्यवस्था देने शुरू कर दी जब अज्ञान नष्ट हो गया उसे शरीर में मर गया बाह्य दृष्टि से ही अज्ञान ही पूछ रहा है कि शरीर मर जाना चाहिए ना उसको उसके लिए जब अज्ञान ही नहीं है तो अज्ञान का कार्य था शरीर जब अज्ञान नष्ट हो गया तो अज्ञान का कार्य शरीर मर जाना चाहिए तब उसका जवाब दे नहीं शरीर सिद्धित्व भावात् पते यदि सद्यो मुक्ति पक्षम प्रत्याह सद्यो मुक्ति का पक्ष में विरोध करने वाला पूर्व पक्ष का जवाब में कहते ये तेन इत्यादि था ये तेन सम्यक् ज्ञान अनंतमेव शरपात भाव अस्मान् न भवति इत्यादि की शंका का इत्येतत् परिहृतम् सम्यक् ज्ञान के अनंतर ही शरीर का पात का भाव कस्मात् शरीरपात पात भाव शरीरपात का भाव क्यों हो गया शरीर पतन हो जाना चाहिए इसका भी जवाब इसी से हो गया समझो क्योंकि शरीर का पतन से अपतन से कोई लेन देन ही नहीं है क्योंकि शरीर का पतन तब होना जब शरीर मान रहा है जब अज्ञान खत्म हो गया जिसका अज्ञान खत्म हो चुका है उसके लिए शरीर ही नहीं है उसका जिंदा मरना कोई यार क्या लेन देन क्या अब उसके लिए दूसरा है जो समझ रहा है कि भाई अमुक को ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो गई है फिर भी उसका शरीर दिखाई दे रहा है ऐसा दूसरा ही न शंका कर सकता है फिर क्यों नहीं मरा इसका शरीर जब ये अमुक ब्रह्मज्ञानी है इसके लिए मर जाना चाहिए ऐसे दूसरा अज्ञानवान पुरुष ही ये शंका कर सकता है जो ज्ञानवान है जिसे एकत्व अनुभूति हो गई उसके लिए जब अज्ञान ही नहीं रह गया अज्ञान का कार्य तो दृश्य ही नहीं है तो शरीर है और हम मरा क्यों नहीं ये प्रश्न ही उपपन्न नहीं हो सकता इसीलिए जीवन मुक्ति व्यवस्था दे रहे नीचे आ रहे उसमें भी जा रहे देखिए आरब्ध करना जैसे जिम उक्तवा इतरेशम ज्ञानी वर्तित्व उपसमृद्धि इसलिए उपसमार कर रहे हैं आरंभ कर्म के कारण से यह स्थिति को मानना पड़ेगा ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्धम तत्काल जन्मांतर संचितानांच प्राग ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व और ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात उस जन्म में और उस जन्म के काल से पूर्व जन्मांतर जितने भी कर्म था संचित चक्रमणाम अप्रवृत्त फलानाम जो फल देने के लिए अभी आरंभ नहीं हुए संचित कर्म और इस जन्म में भी इस ज्ञान के जो काल था ज्ञान उत्पत्ति एकत्व अनुभूति जो क्षण में हुई है उस क्षण के पूर्व काल में जितना भी पैदा हुआ इस क्षण के उत्तर काल में जो होता है शरीर के रहते हुए वो तो है ही वो तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ छोड़ो वो तो जाओ ही लफड़े में और जिसको अनुभूति हुआ वो क्या हुआ जिसको अनुभूति हो गया वो क्या हो गया वो कहां गया कहीं है वो कि नहीं है वो भ्रमित ब्रह्म बहुत ही हो गया ना ब्रह्मी हो गया है तो सर्वव्यापक हो जाता है और कैसी ही अवस्था वो है सर्वव्यापक है तो मतलब क्या है वो सब अनुभव कर लो तभी समझ में आएगी यार कपड़े में जाओगे तो वो दिमाग खट खट करते रहेगा मन तो समझ नहीं सकता उस बात को सब अनुभव कर लो उस चीज को। इसीलिए उसके इसलिए कहते हैं कि जिसके लिए उस अनुभूति मान पुरुष जिस शरीर में रखकर अनुभूति हुई थी, जिस व्यक्ति को शरीर दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति बात जब पूछता है व्यवस्था है प्रारंभ अनुसार शरीर है, उस शरीर के द्वारा उत्पन्न जितना भी कर्म था पूर्व और उत्तर उस उपाधि के द्वारा जो कुछ कर्म पूर्वोत्तर काल में हो रहा है और पहले हुआ था जन्म जन्मांतर में, जिसने फल देने के लिए शुरू नहीं किया वो सब नष्ट हो जाए, सिद्ध भवती विनाश सिद्ध भवती फल प्राप्ति भिन्न निषेध श्रुति। इस प्रमाण पर फल प्राप्ति मैंने अमृतत्व व्यती और विघ्न का निषेध श्रुति, देवता लोग इसको रोक नहीं सकते प्रविद्या फल प्राप्त करने में, ये जो श्रुति है यही इस प्रमाण है कि जो है तत्काल समृद्धि प्राप्त कर जाता है। क्षीयन्ते चासि कर्माणि तस्य तावदेव चरम सर्वे पापमान प्रदुयन्ते तम हित्वा निर्पदे कर्मणा पापकेन एतमोहय वैतेन तरदः नैनं कृता कृते तपद एतमह भावन तपति न विवेति कुतश्चन इत्याश्च अनेक शब्दे भाषिकार में स्पष्ट है तत्काल ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर जाता है, उसका कुछ मतलब नहीं रहता है, न उसे पाप पुण्य छूता है न उसको तपादी होता है, एतम हवा न तपति ये पाप अगर उसको तपाते नहीं कष्ट नहीं देते वो किसी से भय नहीं होता इत्यादि अनेक शब्द प्रमाण है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणी भसुषाकृति इत्यादि जीवन मुक्ति में साधेता ज्ञान बल प्रतिबंधा होता, जीवन मुक्ति को साधते हुए यहाँ पर जो है भाष्यकार ज्ञान फल में प्रतिबंध भाव को भी कथन कर दिया। इदानीं पूर्वोक्तम शंका भी जो मनोवृत्ति पूर्वोक्त जो उसकी शंकाएं और भी हैं उनको भी उठा करके खंडन करते भाई ऋण से तो बंधन रहेगा क्या वह शरीर है ऋण बंधन तो रहेगा कभी वो भी नहीं रहता। अच्छा प्रतिबद्धते इति तन्ना जो पूर्व पक्ष ने कहा था भाई ऋणों के द्वारा विद्वान हो चाहे विद्वान हो शरीर तो है जब तक तब तक तो निश्चित रूप से जो है ना उसके अंदर ऋणों की तरह से बंधन को प्राप्त है ही वो तन्नो विद्वान के विषय में कहो तो हो रिश्ता क्यों अविद्या जो ऋण वगैरह है क्या ये अविद्या का विषय है। अविद्यावान ही ऋणी जो विद्यावान है वही ऋणी होता है, विद्वान तो कभी ऋणी नहीं है। तस्य कर्तृत्वादि उपपत्त है क्योंकि उसके अंदर कर्तृत्वादि उपपन्न हो जाता है किसके अविद्यावान के तस्य माने अविद्या होता है कर्तृत्वादि उपपत्त यत्र अन्य दिवस्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्यति वक्षति आगे कहेंगे भी जब अन्यत् इवस्यात् जब अन्य के समान भी हो जाए तत्र अन्योन्यत् पश्यति अविद्यापेक्ष दर्शनादि कर्म तत्कृत फल दर्शयति तत्र अन्योन्यत् पश्येति इत्यादिना अन्योन्यत् पश्येति इत्यादिना अनन्यत् सद वस्तु आत्मा क्या जो अन्यत नहीं है अनन्यत माने जो अन्यत नहीं है ऐसा जो सद वस्तु सर्वाभिन्न अनन्यत का मतलब सर्वाभिन्न करके भी ले रहे सर्वाभिन्न जो वस्तु आत्मा नाम से कहा जाता है जिसमें अविद्यायाम सद्या माने जिस विषय जिसमें कहते वो आत्मा में कोई अविद्या थोड़ी आत्म विषय को अविद्या विषय सप्तमी आत्म विषय अविद्या का होने पर ही अन्य दिवस तब वो जो सर्वाभिन्न है उससे भी सर्व भेद प्रतीति होती है। तिमिरकृत द्वितीय चंद्रवत तिमिरकृत द्वितीय चंद्रमारी के समान द्वितीय प्रतीति होती रहेगी तत्र अविद्याकृत अनेक कारक अपेक्षम दर्शनादि कर्म वही उसी स्थिति में ही अविद्याकृत अनेक कारकों के अपेक्षा दर्शनादि अनेक प्रकार की क्रियाकलाप करोगे तद फल भी उपभोग करता है व्यक्ति। त्रिविध भेद शून्य है वो पहले अब त्रिविध भेद वाला हो गया कर्म किया हमने क्रिया की तद फल को प्राप्त किया कर्तृत्व आदि फल कर्तृत्व भोक्तृत्व फल विशिष्ट हो जाता है। तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत, इसी बात को आगे कहेंगे अन्योन्यत् पश्येत इत्यादि। यत्र पुनर्विद्यायाम सत्याम, जहां पुनः विद्या उत्पन्न हो गई, आत्मविषय की विद्या हो गई, अकृत अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम सत्याम, अविद्या कृत जो अनेकत्व ब्रह्म प्रहाणम, अविद्या कृत जो अनेकत्व भ्रांति थी उसका नाश हो गया, तब केन कम पुषी, तब आकाश स्थिति में अरे वहां कौन किसे किसको दिखेगा, कर्म असंभवम दर्शेती, सगल प्रकार क्रिया सच्चन कर्तव्य भोक्तृत्वादि सबके अभाव को ही असंभावना को दर्शाया है, तस्मात अविद्यावद विषय एव रिडिक्तम कर्म संभवात नेतृत्व, इसलिए अविद्यावान का ही विषय होता है कर्मों का होना ऋणित्व होना इत्यादि, न इतरत्र माने ब्रह्म ज्ञान विद्वान में नहीं हो सकता। उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाण रेव वाक्य विस्तरेण प्रदर्शिष्याम, इस बात को और विस्तार से समझाऊंगा जगह जगह पर, उत्तरत्र व्याचिख्याशिष्यमाण रेव वाक्य उत्तरत्र जो व्याख्यान करने के लिए इच्छित वाक्य हैं उनके द्वारा में विस्तार से दर्शा दूंगा, तद यथा ये बताओ, यहाँ पर भी आगे तो कहूंगा ही, जहां जहां आएगा बार बार ये बात उठाया जाएगा, बार बार समझाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जल्दी पचती नहीं ये बात, एक एक का एक में वह द्वितीय तत्व सब पच जाएगा, बार बार वही अरे ऐसा कैसा होगा, नहीं होगा द्वैत होगी, तो शरीर होगा बोलेगा हो कर्म करेगा हो जिमा बार बार रहता है, इसलिए जितना बार भी बोलेंगे श्रुति तो वही वही बात कई बार मातृवत जो समझाने का प्रयास करती है, एक ही बात जैसे देख लो यहाँ पर भी यह वाक्य के माध्यम से आपको बता दूंगा इस बात को, अतः कश्चित अथ यह मंत्र कैसा है, कश्चित मन अब्रवीत अन्याम मन आत्मन व्यतिरिक्ताम, अन्याम भी मंत्र का हिस्सा, आत्मन व्यतिरिक्ताम यां कांचित देवताम मंत्र में देवताम उपास्ते, देवता उपास्ते मंत्र कैसा, स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार परिधान ध्यान आदि उपास्ते, तस्या गुण भाव उपगम्य आस्ते, उपास्ते का मतलब क्या, उसका दास बन के पूजा पाठ करने लगा, जो कोई भी व्यक्ति अप्रवृत्त है वही व्यक्ति क्या मानता है, आत्मा से भिन्न किसी न किसी को देवता को मानता है और उस देवता का स्तुति करता है, उसको नमस्कार करता है, उसके हवन करता है, बलि भेंट पूजा करता है, प्रणिधान करता है, साष्टांग कर देता है, शरणापन्न हो जाता है, उसका ध्यान कर लगता है इत्यादि के द्वारा उपासना करता है, का मतलब गुण भावम उपगम्यास्ते, गुण भावम का मतलब करते हुए दास्यम प्राप्त, उसके दास्य भाव में जा करके जो है रहना पड़ता है, पितरी भेद निष्ठा बन जाती है, और भेद निष्ठा नारी काल से चली आई तरह जल्दी जाती नहीं, बार बार वही घुमा के लाती है, इसी तो की बात जितना भी कहो फिर भेद घुस जाता, नारी काल वासना इतनी तगड़ी है इतनी जल्दी मिटती नहीं है, क्यों, कारण में अपने अंदर में अंतकरण की अशुद्धि कारण और कोई कारण नहीं है, तो क्षण भर में मिटना अंधकार करके लाइट आते क्षण भर मिट जाना चाहिए, और लाइट तो ऐसे नहीं कि चिर वाट का बल्ब ब्रह्म विद्या इसे वाट कर कोई और लाना पड़ेगा हमें, ऐसे तो कुछ नहीं है, क्या करें अपने ही अंतकरण की कमी के कारण से पकड़ में नहीं आती है शुद्धि की कमी है, और श्रुति भी इस बात को समझती है, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा है, ये सजातवाद कथन करने वाले परिषद की संख्या ज्यादा इसीलिए ही है, और भाष्यकार भी सभी मेहनत भी ज्यादा की है, उसमें इतना नहीं बोलते हैं कारिका ऊपर व्याख्यान के बारह मंत्र भाष्य नहीं, कार्य का ना हो तो माटिक वाषिक दस पन्ने में हो गया खत्म, कुछ नहीं, क्योंकि वो वास्तव में वही है ना, वो सिर्फ क्या बोलेंगे क्या वहां पर ज्यादा कुछ क्या बोलेगा कुछ नहीं, अब बुद्ध भगवान ने भी अद्वैत तत्व की जा पूछा तो मौन हो गए, अब मौन को भी अर्थ को मूर्खों ने उल्टा रख दिया, शून्य मर्थ कर दिया, क्या करे बुद्ध का दोष है क्या, बुद्ध भगवान ने कोई शून्यवाद ग्रंथ लिखा नहीं, वो तो आत्मा के बारे में पूछा जाता था, महाराज ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, थोड़ा आप इसी से कुछ प्रकाश जानिए। तब जहाँ अच्छा थी तो जानते, अगर ये अद्वैत को समझाने की कोशिश करो तो नानो नचन अनु नचन अनु नचन चलते रहेगा। ये चंचल में मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ है, तो चंचल होता इतना तो ठीक था, लेकिन जो है प्रमादी भी हो गया ना, वो गड़बड़ उल्टा सुलटा करने में लगा रहता, मानता है नहीं। इसलिए कहते असौ अनात्मा, इसलिए क्या समझ रहा है वो, कहते हैं अन्यो असौ अनात्मा मत पृथको, ऐसे पकड़ लिया अन्यो असौ, ये श्रुति का है, है? उसकी व्याख्या कर दिया अनात्मा मत पृथक, अन्यो असौ का अन्यो अहम अस्मि अधिकृता मया अस्मै ऋणिवत् प्रतिकर्तव्यम् इत्यं प्रत्ययः सन्नपास्ते, अन्योस्य अन्योहम् अस्मि इत्युपास्ते, पुराणवेन उपास्ते पूर्वे उसे अन्य असर तब क्या, वही निश्चय कर लिया मेरे से अलग ये भी कोई अनात्मा है और मैं अन्योहम् अस्मि, मैं उससे अलग हूं और मैं कैसा हूं, मैं अधिकृत हूं, अधिकृता मया अस्मि ऋणिवत्, मेरे द्वारा अधिकृत है कि मैं इनके लिए पूजा पाठ करूं ऋणी के समान। आजकल तो ऋणी भाव का सिस्टम अलग हो रहा है, पहले जमाने ऐसा नहीं था ना, अभी बहुत जगह देहातों घरों में चलता है, ऐसे आकर ऋण ले लिया पिता ने तो क्या कर दे, ऋण चुकाए तो कैसे है, बेटा को भेज दे जाओ उसके नौकरी को, काम करते रहेगा बेटा, जिस दिन ऋण खत्म हो जाएगा तब बेटा वापस कर, ना खत्म होया ना वो लौटेगा, यही पहले होता था अन्याय, झूठा जो है ब्याज लगा लगा के परेशान करते थे, इतना घंटा सोया उसके भी तो लगेगी, उसका ब्याज लगेगा, तू सोया अमुक अमुक काम में इसने खराब किया, नुकसान पहुंचा दिया, वो नुकसान का भी लगेगा, फिर वो भी कर्जा चढ़ गया, ऐसे ऐसे झूठे करके करके तंग करते, तभी विद्रोह हुआ, वो सिस्टम भी खत्म हो गया। तो ऋणी के समान अपने आप को मान कर क्या करते हैं, उनकी सेवा में लग जाता है, सोचता मैं देवता से ऋण लिया हूं इसलिए मैं उनकी, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, इसलिए पूजा पाठ सब करना प्रतिकर्तव्यम, प्रतिकर्तव्य है मेरे उसको ऋण को वापस उठाना चाहिए, इत्यम प्रत्यय संपास्ते, ऐसा निश्चय ज्ञान वाला होकर के वो उपासना करता है। न स इत्थम प्रत्यय वेद जानाति तत्त्वम्, न स वेद, न स वेद माने इत्थम प्रत्यवान स न वेद, ऐसा जो भेद बुद्धि वाला होता है वो वास्तव में अद्वैत को जानता नहीं, वो तत्व को नहीं जानता, केवलम एवं भूतो विद्वान अविद्या दोषवान एव, अरे केवल इतना ही नहीं, अविद्वान जो है अविद्या दोष वाला जो अविद्वान है उसमें इतनी ही कमी है, ऐसी बात नहीं और भी है, किन कमी और क्या है, ये तो पशु है, यथा पशु जैसा पशु वैसा ही है उन देवताओं, गवारी वाहन दोहनारी उपकार उपभुज्यते, जैसे पशु आप मनुष्य को क्या है, आप जैसे पशु को जैसे बैल ले लो, बैल होते गए आप बैलगाड़ी में जोतोगे ले जाओ खेती में जोतोगे आपका सेवा कर रहा है, उस तरह से आज वह गाय है और दूध देगी उसको दोहन करोगे, इत्यादि उपकारों के द्वारा उपभुज्यते, एवमेव स इत्यादि अनेक उपकार उपभोक्ता विद्वार एक देवता देवादिना, इसी प्रकार वे भी याग आदि अनेक उपकारों के द्रोह भोक्ता भी होने के नाते उन देवताओं के अंदर आता है, एक पशु को बहुत पशु के बराबर मानते हैं, एक मनुष्य को बहुत पशु के बराबर मानते हैं, अतः पशु ही सर्वार्थेश कर्म स्वधिकृत, इसे पशु के समान यह जीव भी सकल पदार्थों में सर्वार्थेश कर्म सकल कामना विशिष्ट कर्मों में अधिकृत है, ऐसे वाक्य का समझना चाहिए। अतनेन अविद्या सूत्रेण किं कृतं भवति, इसको अविद्या सूत्र का इस मंत्र का हिस्सा को अविद्या सूत्र कहा जाता है, इसके द्वारा आपने क्या निर्णय ले लिया, क्या लाभ हुआ, अरे संसार है कुछ दृश्य हो गया, एतस्य विदुषो ये जो अविद्वान के अंदर आपने देखा, एतादृश जो प्रत्यय बुद्धि वर्णाश्रम आदि प्रभाग अधिकृत कर्म विद्या शास्त्रोक्त कार्य मनुष्यत्व आदि को ब्रह्मांत उत्कर्ष विदुषा। इस जो आप देख रहे हैं वर्णाश्रम प्रभाग वाला जो अविद्वान है अधिकृत पुरुष होकर के क्या कर रहा है, कर्मादौ अधिकृत कर्मणो और विद्यासीत केवल केवल विद्यासीत शास्त्रोक्त शास्त्रोक्त जो केवल विद्यासीत भी है वो भी सारे के सारे ले लिया। इन सब का फल कहां से कहां तक का है, कार्य मने फल मनुष्यत्वादि को ब्रह्मांत उत्कर्ष, मनुष्यत्व से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत इस कर्म का फल उत्कर्ष। यहां पर विद्यासीत से लेना उपासना सहित, शास्त्रोक्त उपासना सहित हो कर्म या केवल उपासना है, इन सकल कर्मों का जो कार्य है मने फल है वो मनुष्यत्व आदि से आरंभ करके ब्रह्मा जी पर्यंत का इसका तारतम्य उत्कर्ष समझो। शास्त्रोक्त विपरीत स्वाभाविक से कार्य मनुष्यवाद स्थावरांतर्ष जहां पर शास्त्रों से विपरीत कर्म कर रहे हैं, जो स्वाभाविक राग द्वेष तो लौकिक कर्म कर रहे हैं, अशास्त्रीय कर्म को कर रहा है, उसका कार्य क्या है मनुष्यत्वादिक एव स्थावरांत उपकर्ष। मनुष्यत्वादि ही मानव प्राप्त हो जाए, इसी लोक में रह जाएगा, जैसे मृस्व या स्थावर पर्यंत भी अपकर्ष हो सकता है। यहाँ पर मनुष्यत्व को ब्रह्मांत जिसका था, यहाँ मनुष्यत्व को स्थावरांत था, वो उत्कर्ष है या अपकर्ष। यथा चेतन तथा त्रयोभावलोक इत्यादि न वक्षाम, जैसा ये व्यवस्था है इस बात को आगे जाकर के त्रयोभावलोका इत्यादि मंत्र की व्याख्या अवसर में एक पांच सोलह में पांचवे अध्याय सोलहवें खंडिका में जो है स्थान से विचार करने वाले वक्षाम थी कृष्ण अध्याय शेषीण और संपूर्ण अध्याय शेष के द्वारा भी समझाएंगे। अभी एक चार है ना, नहीं चौथा चौथा पंचम ब्राह्मण से होगा, पांचवा अध्याय नहीं, प्रथम अध्याय या पांच ब्राह्मण से अध्याय की परिसमाप्ति तक इस पर विस्तृत विचार होगा। विद्यायाश्च कार्य सर्वार्थ भावापत्ति और विद्या का कार्य क्या है ये यहां लेना ब्रह्म विद्या, यहां से विद्या शब्द है ब्रह्म विद्या, विद्या का तो पास रहा था, यहाँ विद्यायाश्च मने कार्यम सर्वात् भावापत्ति ही सर्वात् भाव प्राप्ति इत्यादि संक्षेपित दर्शितम्। यहाँ पर हमने संक्षेपित दर्शा सर्व ही यम उपनिषद विद्या विद्या विभाग प्रश्न नहीं हो बक्षीना, वास्तव में संपूर्ण उपनिषद ही क्या है विद्या और अविद्या के विभाग प्रश्न के द्वारा ही उपक्षी, मतलब वो नहीं बताने जा रही है उस एकत्व अनुभूति करने वाले का स्थिति क्या है, वो कैसा रहता है, वो उसका क्या स्थिति है, उसके बाद क्या है क्या नहीं, वो कोई बात या चर्चा नहीं, केवल विद्या और अविद्या का विस्तृत विभाग पूर्वक प्रदर्शन करने में ही समस्त परिषद चर्चा कर रहा है। यथा चेश्वरता कृष्ण शास्त्र से तथा प्रदर्शन यह अर्थ इस संपूर्ण शास्त्र प्रदर्शन शास्त्र का है, यह बात को मागे और स्पष्ट करने वाले हैं। विद्या विद्या विभाग प्रश्नाख्य यह जो शास्त्र का स्वरूप है इसको आगे प्रश्न में अग्रिम ब्राह्मण में और विस्तार से समझाऊंगा। यस्मादेवम तस्मात् अविद्यावन्तं पुरुषं प्रति देवा ईशत एव विघ्नम कर्तुम अनुग्रहं च इत्येतत् दर्शयति, इसीलिए ही अविद्यावान पुरुष के प्रति देवता लोग विघ्न करने में या अनुग्रह करने में समर्थ होते हैं, इस बात को दर्शा रहा है। यतः वै लोके बहवो गो अश्वादयः पशवः मनुष्यं स्वामिनं आत्मनिष्ठाधारं भुञ्जुः पालयेयुः, ऐसा मंत्र है, मंत्र किसकी व्याख्या करते जा रहे हैं शब्द का। यतः वै माने लोके यथा, ऐसा लोक का अध्ययन कर लिया, जैसे इस लोक में प्रसिद्धि है, क्या प्रसिद्धि है बहुत सारे, क्या बहुत सारे गो अश्व इत्यादि बहुत पशु, बहवा पशु था वहां पर, उसकी बात क्या हो गया गो अश्वादय वे क्या करते हैं, गोश वाली पशु स्वामिनम मनुष्यम, मनुष्य ने स्वामिनम अपने स्वामी होने वो आत्मअधिष्ठाता, जो अपने आप को मैं जीव हूँ जीवाता हूँ करके अविद्यवान जो आत्मा का अधिष्ठाता है वो कहता है, अर्थात पशुओं का अधिष्ठाता आत्मा मैंने पशवा उन पशुओं का जो अधिष्ठाता कर स्वीकार कर रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, पशुओं का इसमें कौन मानता है, विद्यमान व्यक्ति तो मानेगा मैं हूँ मेरे इसमें नहीं मेरे पशु हैं, इसलिए मैं इन पशुओं का मालिक मैं हूँ, ऐसा अभिमान अविद्यमान पुरुष ही कर सकता है। आत्म अधिष्ठाधारम भुंजु हो पाल ही हो, उनको पशु क्या करते हैं पालन कर रहे हैं, कैसे दूध देख करके अनेक प्रकार बहु पशु स्थानीय एवं ठीक इसी प्रकार बहु पशु स्थानीय एक ही को अविद्वान पुरुष हो, इसलिए एक एक अविद्वान पुरुष भी कैसा है बहुत पशुओं के बराबर है, इनके प्रति देवान प्रति देवान की पदम पितरा जो प्रश्नार्थम देवान जबल क्यों देवताओं को ही नहीं समझना, देवता पितर गंधर्व जिस चीज का आप देते हो सब देवी देव सब को लेना जिनकी पूजा पाठ करते हो सारे के सारे के प्रति भुनक्ति पारे उनको पान करता है। इमे इंद्रादय अन्य मत मम ईशितारो भृत्य अहम ऐसा सूर्य नमस्कार इत्यादि आराधन करवा अभ्युदय निश्लेषण च तत्प्रतम फलम प्राप्त वित्तीय अभिसंधि यह अभिसंधि रहती ये निश्चय कर लिया ये इंद्रादि देवता है ये मेरे से अलग है मेरे ऊपर जो अनुशासन करने वाले लोग हैं और मैं इन सबके नौकर के समान हूँ, इसलिए मैं इन लोगों की स्तुति करूंगा नमस्कार करूंगा हवन करूंगा इत्यादि के द्वारा आराधना करके अब इधर निश्चित फल जो ये लोग मेरे को देंगे उसी को मैं भोग करूंगा प्राप्त करूंगा, इस प्रकार का जो है अभिसंधि संकल्प वाला है अविद्यमान पुरुष पुरुष जोड़ेगा। तत्र लोके बहु पशु मतोपी यहाँ लोक में भी आप देख रहे हैं क्या बहुत पशु वाला जो आदमी होता है वो भी यथा एक शून्य पशु आदि माने ये मंत्र कट पड़ा एक शून्य पशु आदि माने एक पशु का भी जो है ना बहुत पुरुषों वाला है भले पशुओं वाला है वो माने एक पशु की आदि माने अर्थात व्याघ्रादि न अपहीय माने व्याघ्रादि ने अपहरण कर लिए खा पी लिए है उनके भंडारा हो गया जब तब महत्व अप्रियम भवती वो ये मानता है बड़ा अप्रिय हो गया मानता है यथा तथा बहु पशु स्थान ही एक पुरुष है, अरे वो एक पशु का गायब होने से अप्रिय हो गया, यहाँ तो बहुत पशु बराबर एक पुरुष की गायब हो जा रहा है ये भ्रम हो जा रहा है, है? तो मामला गड़बड़ होगा ना, पुरुष पशु भाव विष्ठती अप्रियम भवती ये पशु भाव से ऊपर उठ जाता है ये उनके लिए अप्रिय हो जाता है। अज्ञानी लोग वो भी अज्ञानी है ये सब बताया ना, अभी मनुष्य से ब्रह्मा पर सब तारतम्यता है ऐसा वह विद्यावान अज्ञानवान ही है वो उनके अंदर भी अभिमान रखता है, ये देखो ये हमारा परम भक्त है बोलते ना महात्मा लोग जैसे बोलते हैं हमारे परम भक्त है, और भक्त कहीं भाग जाए फिर उसी वक्त खड़ा हो जाए उसके घर पहुंच जाएंगे अरे भाई आप कहाँ गए थे हम तो यही आगे इसलिए आपके घर आगे बोल देंगे उसी को ढूंढने आए हैं लेकिन कहेंगे ऐसे अरे ये तो जा रहा था वैसे भाई हाल चाल पूछा जाए तुम्हारे क्या हाल है ठीक ठाक है ना सुना था कि बुखार उखार हो गया था ऐसे बहाना बना देते बकरी छूट रहा ना परेशान, और यहाँ तो ये का भी बहुत पशु के बराबर और छूट जाए ब्रह्म ज्ञानी हो जाए फिर देवता की परेशानी पैदा हो गई वो पशु स्थानिया एक दिन पुरुष पशु भाव वित्तिष्ठ की अप्रिम वो उठ जाता है तो पशु भाव से उनके लिए अप्रिय हो जाता है। इति किंचित देवान इसे बताओ देवता में ऐसा होता है तो क्या बड़ा आश्चर्य बात है, या मनुष्य एक पशु का गायब होने से तरह दुखी हो जाता है, महात्मा एक भक्त का जो छूट जाने पर परेशान हो जाता है, फिर देवता लोग परेशान हो रहे हो अनेक पशु स्थान एक पुरुष के जो ब्रह्म ज्ञानी होने में तो बात क्यों नहीं पड़े आश्चर्य, कोई आश्चर्य थोड़ी है कोई आश्चर्य नहीं है ऐसा होना। भो पशव अपहरण ही वो कुटुंबीरा जैसे बहुत पशुओं का अपहरण हो जाए कुटुंबी सारे बैठ के रोने लग जाते हैं वैसे देवता एक आदमी का ब्रह्म ज्ञान होने पर सब देवता बैठ के रोने लग जाएंगे, तस्माद् एषां देवानां तन्नप्रिय इसलिए इन देवताओं एषां माने देवानां तन्नप्रियं भवति किंतर यदि ब्रह्मात्म तत्व कथंचन मनुष्य विद्यु विचारियो जो वाह यह जो ब्रह्मात्म तत्व है उसको किसी प्रकार से मनुष्य जान ले वे ये उनको अप्रिय हो जाता है। स्मरण अनुगीता से भगवत व्यास से इस तरह से भगवान व्यास ने भी अनुगीता में स्पष्ट लिख दिए क्रियावत भी कौन के देवलोक समावृत अचैत दिष्टं देवानां मर्तिरुपरिवर्तनम्। क्रियावत भी नहीं कौनते देवलोक समावृत, क्रियावान अज्ञानी पुरुषों के द्वारा ही हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये समस्त जो ऊपर के लोग है ना देवलोक, ये सम्यक प्रकार से जो प्रतिष्ठित है देवलोक का समावर्तन सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित है। दिष्टम देवानाम, इसे देवताओं के लिए यह बात इष्ट नहीं है क्या? मर्ति परिवर्तनम, मर्ति जो जीव है वह भी उन देवताओं से ऊपर उठ गया, ज्ञानी हो गया, ये बात ने बिल्कुल पसंद नहीं हो सकता। अतो देवा पशुन्य व्याघ्रादि ब्रह्मज्ञानाद विघ्नम आचिकीर्षन्ति, इसे जैसा आप पशुओं को व्याघ्रादि से बचाने के लिए कटघरे वाले बांध देते हो, फंसा के रखते हो चारों तरफ से बंद करके, नहीं बड़ा बड़ा आजकल तो बिल्डिंग बना देते हैं, पहले तो खुले में रहते थे, आज तो बड़े बड़े गौशाला बन गए, नहीं नहीं भाव न जा गए, इसे जाकर बड़े बड़े आश्रम बने हुए, नहीं जाए और नियम बना दिया गया भाई दूसरों के यहाँ पढ़ना नहीं, डर लगा हुआ है उनको, बकरा छूट जाके भाग जाए कहीं दूसरे ये सुनने लगेगा कहीं वहां उनकी रुचि हो जाए तो क्या होगा, ये तो खाली हो जाएंगे, तो इधर नियम बना दे हमारे कटघरे में रहना, बाहर नहीं जाना, पशु है सब, जो ऐसे में रह रहे हैं वो सब पशु है। तो इसलिए कहते हैं अतो देवा पशु नहीं वो व्याघ्रा जी, जैसे आप लोग पशुओं को व्याघ्रा जी से बचाने के लिए व्यवस्था कर लेते हो, उसी प्रकार देवता लोग ब्रह्म विज्ञान विघ्न माच कृष्ण थी, आप ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति न होवे तब तक पर्यंत जो है वो दुनिया भर का विघ्न का आचरण करने की इच्छा करते हैं। अस्मात भोग्य उत्पाद माँ वित्ष्टि, अरे हम लोगों के रूप भोग्य ये हम छोड़ के चला जाएगा ये ठीक नहीं है, माँ वित्ष्टि हो ये जब स्थान को न प्राप्त हो गए इस भाव से लगे रहते जिनको वो देखते हैं इनको तो मुक्त करना ही पड़ेगा और मुक्त करना है कि उनकी इच्छा हो गई तब उसके सामने क्या कर देते हैं श्रद्धा जी उनके साथ उसे युक्त कर देते हैं विपरीतम अश्रद्धा जी नहीं तम और उसके विपरीत में जिनको मुक्त करना नहीं चाहते उसे क्या करते अश्रद्धा जी उसके अंदर घुसा देते और ऐसा बुद्धि हो जाएगा हर बात को उल्टा ही समझ कुछ भी करो पकड़ेगा नहीं, बार बार श्रुति समझा रही है अनेक प्रकार से मानता है यही होता है विपरीत बुद्धि हो जाते हैं अश्रद्धा आदि भी विपरीतम योगक्षंती ऐसे पुराण में कर देना पर मर्जी देवताओं की है फिर मुक्ति कहा है ना, मुक्ति तो मर्जी हो गई देवताओं को, जिनको चाहेंगे उनके श्रद्धा पर डाल देते हैं होने देते हैं और जिसके यहाँ नहीं जाते हैं तो उनके अंदर अश्रद्धा के साथ फिर तो देवताओं को पटाना पड़ेगा भाई हमको भय छोड़ो नहीं, अब आप गाय को कब छोड़ते हैं जब दूध देना बंद कर देती है ना, यही तो होता है जब दूध देना बंद कर देगी और गाय को सड़क पर छोड़ दे तो मुक्त कर देते छोड़ बेकार है तो बेकार उसी प्रकार के आप भी जन इनको दूध देना बंद कर दीजिए देवताओं को वे भी आपको देखेंगे तो दूध देने वाली गाय तो है नहीं बेकार बांझ गाय हो गई बर व्यस्त है न दूध दे रही है न बच्चा दे सकती है नहीं, ये तो आप लोग कर रहे हो अब पूजा पाठ हवन नहीं कर रहे तो दूध नहीं दे रहे हो और गृहस्थी भी नहीं करते तो बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे हो तो उनके क्या काम के है, इसलिए वो कहते चले सब है सब जितने भी ये निष्ठिक ब्रह्मचारी वगैरह है इनको छोड़ो मुक्त होने देंगे नहीं डाल रहे हैं इसलिए वो आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी अपनी ही कमी है अभी आपके अंदर थोड़ा थोड़ा उधर के प्रति इच्छा है ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी स्विच पर चढ़ाने चले जाते हैं ना कहीं कुछ कर रहे हैं किचर करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर थोड़ा रहता अंदर अंदर अभी है फिर डर भी है लोग क्या कहेंगे इसे अर्थ उतारेंगे अब बना दोगे ना ढोंग आ गए ना उसमें अब लोगों के चक्कर तुम आरती उतारने लगे तो भंग हो ही गया अब उसी ऊपर पॉइंट ढूंढ लेता हाँ देखो एक छिद्र इसके अंदर भरा पड़ा है अंदर से कुछ है बाहर से कुछ फंसा है तो क्या हो गया वो तो सारी अविद्यावान लीला चल रहा है ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ईश्वर में कहा फर्क पड़ा विष्णु कोई फर्क पड़ा क्या नहीं फर्क पड़ा उन्होंने वहां भी दिखा एक में अद्वितीय मस्त पांच अंगुली की जरूरत नहीं है, वहां भी अगर एक में अद्वितीय है तुम ज्यादा तुम कुछ भी कर दो, तुम्हारे अंदर भेद बुद्धि है, तुम अपने परेशान रह रहे हो बरसा रहे हो बरसाओ क्या फर्क पड़ने वाला है, तो भेद बुद्धि वाला है ना वो, एक अंगुली पे क्यों उठा रहे ये दिखा रहे, तो भेद वाला है तो दो अंगुली से बरसा रहा है, नहीं वो बच रही है बचने के मारता है ना वो, तब तो बरसा होता है बादल से, दो अंगुली से काम कर रहा तो एक अंगुली से करके हम अद्वैत वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है, शराब भी अद्वैत वाले हो ही वो क्या कर लेगा, नहीं जितने हैं सब है सब आपके लिए, तो वो अज्ञानी है आप अपने ज्ञान में रहिए, वो चाहे बरसा आवे चाहे लघु शंका लग जाए चाहे दस लग जाए आप अपने ब्रह्म ज्ञान में रहो, सही होता है ना कि अपने अंदर कमजोरी से मानना पड़ेगा, एकादशी है तो परेशानी में परेशान हो जाते हैं, अभी इसका अभी भी एकादशी व्रत का भय है, उलंग होने जाए तो पाप लगेगा अभी इसका मतलब है किसी नहीं, और फिर कहोगे कि अभी विग्रह कर रहे हैं हम लोगों को भी, अरे आप अभी अश्विन निष्ठी ब्रह्मचारी बन जाइए ना, अश्विन निष्ठी ब्रह्मचारी बन जाइए अपनी सन्यासी बन जाइए फिर देखिए कोई विघ्न नहीं, क्रियावत्री इसलिए कहते यम न उच तस्मार मुख्य देवाराधन पर श्रद्धा भक्ति पर प्रणयो अप्रमादिशा विद्या प्राप्ति प्रति आ गया ना, इसलिए मुख्य कैसा होना चाहिए देवाराधन पर, यदि आपको मुक्ति चाहिए देवराता की आराधना कीजिए, उनको पटाइए उनको घूस दीजिए अच्छी तरह से, और श्रद्धा भक्ति पर भी हो जाइए, प्रणयो अप्रमादी वो प्रणय माने वशी अप्रमादी श्रवणादिशो मन समाधान वैधुर्य प्रमाद, श्रवणादियों में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय में शायद विद्या प्राप्ति प्रति विद्याम प्रति विद्या प्राप्ति प्रति मैने विद्याम प्रती प्रदर्शन स्पष्ट ही बोला गया मंत्र में, मंत्र में कोई शब्द ये नहीं है, ये भाष्कर करे काकवा निर्देश कर दिया है, नहीं तो पशु बने रह जाओगे, इसलिए वहां से निकलना चाहते पशु भाव से काकुस्त्रयम् विकारो यः शोक भीत्यादिभिर्विद्धरे इति, काकवा निर्देश बोलते इसको संकेत कर दिया, सीधे नहीं बोल रही है श्रुति, संकेत कर रही है भाई अप्रमादी हो जाओ विद्या प्राप्ति देवादेर भजनादि ना प्रसाद देव अप्रिय वाक्य देवाप्रिय वाक्य ना, क्योंकि देवों के लिए अप्रिय वाक्य नहीं है, इसलिए श्रुति नहीं बोल रही, सीधे ये जो वाक्य कह देती श्रुति स्वयं भाई प्रमाद रिक्त होकर मोक्ष को देवतादि का आराधना करके फंसा लेना उसको मना लेना मना करके उसको जो है किनारा कर देना है कि नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए, पता तो उसको सब कुछ लग जाता है, यद्यपि जो कम है क्या आपसे ज्यादा चालू है उत्कर्ष वाला है ना वो ज्यादा चालू है वो, लेकिन जो है देवता आराधना आदि करता हुआ श्रद्धा भक्ति परक जो है नित्य निरंतर अभ्यास करते रहिएगा तो विघ्न भी नहीं डालेंगे, तब विघ्न डालेंगे आप केवल स्वाध्याय करना चाहते हो सीधे ब्रह्मानुभूति करना चाहते हो तब वो विघ्न डालते, इसलिए उनको भी संभाले रखना इधर अपना काम भी करते रहना, करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा वो अपने आप वो अपने जगह पर रह जाएंगे और आप दोनों काम हो जाएंगे, जैसे होता है ना वो कहते हैं बच्चों को खेल में ले लेना पड़ता है मजबूरी में और रोता है तो क्या करेंगे, पहले आउट होगा लेकिन इसमें गिनती नहीं होगी, नहीं तो एक प्लेयर आउट हो जाएगा हमारे खिलाड़ी एक आउट हो जाएगा ना, इसे कहेंगे नहीं ये खेल में रहेगा ऐसा कोई गिनती कर बगल में वो भी दौड़ रहा है भाग रहा है बल उठा ठीक है कोई चल रहा है काम ले लो कोई वैल्यू नहीं कोई गिनती का नहीं है, उसी प्रकार के अपने को भी करना है सारा पूजा-पाठ करते रहना है पैसा के साथ गिनती का नहीं कोई कामना के साथ नहीं कुछ मांगना नहीं वो दे भी रहे तो भाई तू ही रख ले हमें नहीं चाहिए तुम ही अपने पास रखो, वो फंसाते हैं देख करके माया भेज भेज भेजते रहते हैं मन डराते रहते बार बार दिमाग खराब करने के तो वो समझना पड़ता है नहीं तो खराब कर देगा वो काम जो है, अभी तो 500-600 आएगा, फिर बाद में 1000-1000 का आएगा, 20,000 का आएगा, फिर लाख का आएगा, फिर पेटी आ जाएगा, फिर क्या करो, फिर पीछे पीछे घूमो। वो आ गया ना, क्या करे, जो दे रहा था वो आ गया, अब उसके पीछे घूमना पड़ेगा, ऐसे दिखाओ उसको, सारा विश्वास खराब हो जाएगा। ये माया जाल है, ऐसे देवता लोग करते हैं, इसे जितनी आवश्यकता है उससे उससे ज्यादा नहीं, उसे दूर रखना है, बहुत नियंत्रण में रखना पड़ता है, उपेक्षा भाव से सब कुछ करना है, करते हुए देना, पर लक्ष्य की ओर आगे। इस बात को जानकर श्रुति ने स्पष्ट नहीं कहा कि देवताओं के लिए ऐसा श्रुति में विधि वाक्य होता तो देवताओं के लिए अप्रिय, इसे श्रुति स्पष्ट न कह करके काकुआ निर्देश किया है।